वंशिका ने बढ़कर दृष्टि को भी गले लगा लिया, उसके माथे को भी झूम लिया। थोड़ी देर बाद वंशिका ने फिर पूछा, अच्छा दृष्टि, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है, कल मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाऊंगी। इस पर दृष्टि ने कहा, मुझे और आर्या को पनीर के पराठे बहुत पसंद है, आप कल हमारे लिए पनीर के पराठे बना देना। वंशिका ने नम आंखों से मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं, फिर तुम दोनों अपने घर चली जाओगी। रघुवंशी मेंशन, आज एक बहुत जरूरी मीटिंग थी जिसमें इंडिया के बेस्ट इन्वेस्टर हर्षवर्धन रघुवंशी से मिलने आ रहे थे, और हर्षवर्धन सबको राजवीर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता था, इसीलिए उसने राजवीर को सूट पहनने के लिए कहा था। राजवीर मिरर में खड़ा होकर अपना कोट पहन रहा था और रूही सोफे पर लेटी हुई राजवीर को देख रही थी। राजवीर बहुत देर से अपनी टाई बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे अपनी टाई बंध ही नहीं रही थी। राजवीर टाई के साथ में स्ट्रगल कर रहा था। राजवीर ने मिरर में देखकर खुद से कहा, यार ये क्या मुसीबत है, कैसे बनती है ये। राजवीर ने अपना फोन लिया और उसमें ऑनलाइन वीडियो चलाकर टाई बांधना सीखने लगा, लेकिन राजवीर से टाई अब भी नहीं बंधी। ये देखकर रूही कहीं ना कहीं मंद मंद मुस्कुरा रही थी। रूही ने राजवीर को अब तक शांत ही देखा था, लेकिन आज राजवीर बुरी तरह से चिढ़ गया था। एक छोटी सी टाई 6 फुट 1 इंच के आदमी को परेशान कर रही थी। फाइनली राजवीर ने जैसे तैसे टाई बांध ली, और जैसे उसने नॉट खींचा उसकी गर्दन पर टाई खिंच गई, जिसकी वजह से उसे खांसी आने लगी। राजवीर उस नॉट को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से छोटी टाई का हिस्सा बार बार खिंच रहा था, जिसकी वजह से उसकी टाई और ज्यादा उसके गले पर कस रही थी। पहले तो रूही राजवीर को ऐसे देखकर हंसने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि राजवीर के गले में टाई बुरी तरह फंस गई है। रूही जल्दी से राजवीर के पास आई और उसने एक ही झटके में वो टाई राजवीर के गले से अलग कर दी। राजवीर बुरी तरह हांफ रहा था। रूही ने राजवीर को सोफे पर बिठाया और फिर उसकी कमर को हल्का हल्का थपथपाने लगी। रूही टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास लेकर आई, फिर राजवीर को देखकर गुस्से में बोली, अकल नहीं है, अगर टाई बांधनी नहीं आती तो मुझे कह सकते थे, लेकिन नहीं, दुनिया भर की अकड़ है तुम्हारे अंदर, इतना नहीं हुआ कि एक बार कह दो कि रूही मेरी टाई बांध दो। राजवीर ने पानी पिया और वो काफी हद तक नॉर्मल हो गया था। राजवीर ने धीरे से कहा, हाँ जैसे मैं तुम्हें कहता और तुम मेरी टाई बांध देती। हाँ बांध देती, लेकिन एक बार मुझे कहते तो, लेकिन तुमने तो कसम खा रखी है जैसे मुझे कोई काम बताओगे ही नहीं, रूही ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा। राजवीर ने रूही की तरफ देखकर सीरियस होते हुए कहा, देखो रूही, तुम आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी से चली जाओगी, तब भी तो मुझे ये काम खुद ही करने हैं, इसलिए मैं ऐसी कोई आदत नहीं पालना चाहता जिसकी वजह से मुझे बाद में पछताना पड़े। मैं पहले भी अपने काम खुद ही कर लेता था और अब भी खुद ही कर लूंगा, मैं किसी के भरोसे नहीं रहना चाहता, किसी के भी नहीं। राजवीर की बात सुनकर रूही भी सीरियस हो गई और वो भी राजवीर के चेहरे की तरफ देख रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर अचानक ही रूही ने हंसकर कहा, हाँ मैं जानती हूँ तुम काफी सालों से सेल्फ डिपेंडेंट हो, खुद खाना बनाते हो, खुद कपड़े धोते हो, खुद अपने घर की सफाई करते हो, लेकिन हर काम खुद नहीं होता, कुछ कामों में किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए, समझे। इतना कहकर रूही घुटनों के बल राजवीर के सामने बैठ गई और राजवीर के गले में टाई डालकर बांधने लगी। रूही का ध्यान टाई बांधने पर था, जबकि राजवीर प्यार भरी नजरों से रूही को देख रहा था। उसके मन में कहीं ना कहीं रूही को लेकर एक उम्मीद जन्म ले चुकी थी कि शायद रूही इस रिश्ते को अपना ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिमाग ये भी कहता था कि रूही इस रिश्ते को नहीं अपनाएगी, और अगर उसने ये रिश्ता अपना भी लिया तो फिर रूही जैसी लड़कियां इस रिश्ते को दूर तक लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि रूही को लग्जरी लाइफ की आदत थी और राजवीर उसे कभी ऐसी जिंदगी दे ही नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद रूही ने राजवीर की टाई बांध दी और फिर राजवीर के कॉलर को ठीक करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे रिश्ते को लेकर तुम्हें अपने दिमाग पर इतना जोर डालना चाहिए, अब जाओ ऑफिस। राजवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और जाने लगा। जैसे ही राजवीर गेट तक पहुंचा, उसने पलटकर रूही को देखकर कहा, थैंक यू, फिर वो चला गया, लेकिन रूही के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी आ गई। राजवीर का मूड अब रूही को अफेक्ट करने लगा था। राजवीर सीरियस रहता था तो रूही को अच्छा नहीं लगता था। इस रिश्ते में राजवीर जितना परेशान था उससे कहीं ज्यादा रूही परेशान थी। राजवीर तो फिर भी इस रिश्ते को अपनाने का मन बना चुका था, लेकिन रूही उसे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश ने अपने सारे आदमी सांझ के बारे में पता लगाने के लिए लगा दिए थे। दिव्यांश ने कई बार याद करने की कोशिश की कि उसने सांझ को कहां देखा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी दिव्यांश का फोन रिंग हुआ। दिव्यांश ने जब अपने फोन की रिंग सुनी तो उसका ध्यान सांझ से हट गया। दिव्यांश ने फोन रिसीव करके कहा, हेलो। सामने से आवाज आई, सर अमेरिका के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई है, वो दृष्टि मैम का ऑपरेशन करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने अगले महीने की डेट फिक्स की है। ये सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने खुश होकर कहा, ये तो गुड न्यूज है। मैं दृष्टि को लेकर अगले महीने अमेरिका आ जाऊंगा और वहीं दृष्टि की सर्जरी हो जाएगी और मेरी दृष्टि देखने लगेगी। सामने से आवाज आई, जी सर, शादी के बाद आप मैम को लेकर अमेरिका ही चले जाना। दिव्यांश ने हाँ कहकर फोन कट कर दिया। दिव्यांश के चेहरे पर अब भी बड़ी सी मुस्कुराहट थी। दिव्यांश पिछले एक साल से दृष्टि के ऑपरेशन के लिए अमेरिका के एक सीनियर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा था और फाइनली वो अपॉइंटमेंट दिव्यांश को मिल गई। दिव्यांश ने आंखें बंद की और उसे दृष्टि का चेहरा दिखाई दिया। दिव्यांश ने खुद से कहा, ए शिकंजी, अब तुम अपने दिव्यांश को देख सकोगी, अपने बेटे को देख सकोगी, अपने परिवार को देख सकोगी। अब तुम अंधेरे से रोशनी की तरफ आ जाओगी। मैं तुम्हारी दुनिया में रोशनी लाना चाहता हूँ, तुम्हें वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। तभी दिव्यांश का फोन फिर से रिंग हुआ। दिव्यांश ने फोन रिसीव किया। फोन के दूसरी तरफ किसी ने कुछ कहा और दिव्यांश की आंखें फैल गई। दिव्यांश कुछ सोचकर कैबिन से निकलकर इंडस्ट्रीज के बाहर आ गया और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। रजावत हाउस। धीरे धीरे चार दिन बीत गए। फाइनली आज आर्या और दृष्टि की हल्दी थी। रजावत हाउस में शादी की तैयारी चल रही थी। प्रधान ने छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा था। उसने इस शादी में कोई भी कमी नहीं रहने दी। आर्या और दृष्टि के बोलने से पहले ही उनकी पसंद की हर चीज उनके सामने रखी हुई थी। रजावत हाउस में सब तैयार हो चुके थे और रघुवंशी फैमिली का इंतजार कर रहे थे। प्रधान भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था और तभी वंशिका, जिसने लाइट येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वो कमरे में आकर बोली, रजावत साहब, सरा हीर को फोन करके तो पूछिए वो लोग अब तक क्यों नहीं आए। वरदान अपने कुर्ते के बटन को बंद कर रहा था। उसने अपने कुर्ते के बटन बंद करके कहा, वंशिका आ जाएंगे, इतना उतावलापन भी ठीक नहीं। वंशिका ने कहा, रजावत साहब, बात उतावलेपन की नहीं है, मुहूर्त की है। हर काम मुहूर्त में ही अच्छा लगता है। अब आप देखिए ना, आपने मुझसे बिना मुहूर्त के शादी की और हमारे साथ क्या कुछ हो गया। ये सुनते ही वरदान ने नजर उठाकर वंशिका को देखा और वंशिका को महसूस हुआ कि उसने थोड़े फ्लो में क्या कह दिया। ये बात सच थी कि वंशिका ने इस रिश्ते में वरदान से ज्यादा सहा था, लेकिन दर्द वरदान का भी कम नहीं था। उसका दर्द भी बहुत ज्यादा था। उसने न जाने कितनी ही रातें बालकनी में ड्रिंक करके बिता दी थी, बस अपनी वंशिका के इंतजार में। वंशिका को जब महसूस हुआ कि उसने क्या कहा, वो बाहर की तरफ जाने लगी तो वरदान ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसे कस के गले लगाकर कहा, मैं अपनी गलती मानता हूँ वंशिका, मुझे उस वक्त तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उस वक्त बस तुम चाहिए थी और कुछ नहीं। इसीलिए बिना सोचे समझे, बिना किसी मुहूर्त को देखे, मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन मैंने उस गलती से बहुत कुछ सीखा, इसीलिए आज तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हारी राय के बिना कभी कुछ नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। बस तुम जो बीत गया उसे भूलने की कोशिश करो। वंशिका ने भी वरदान को कसकर पकड़ा हुआ था और उसकी आंखें नम हो गई थी। इन कुछ दिनों में वंशिका और वरदान का रिश्ता थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाया था। वरदान अपने रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, वहीं वंशिका को वरदान की पहल करने का इंतजार था। थोड़ी देर बाद शौर्य ने फिर से गेट खटखटाते हुए कहा, रोमियो जूलियट का रोमांस हो गया हो तो नीचे चलिए, रघुवंशी फैमिली आ गई है और आप तो जानते हैं ना शिवाय को, वो तो एक सेकंड भी अपनी छुई मुई के बिना नहीं रह सकता। नीचे चलिए वरना वो अपनी छुई मुई को आज ही उठाकर ले जाएगा और हम सबको शादी रघुवंशी मेंशन में करनी पड़ जाएगी। शौर्य ने फिर हंसकर कहा, ये भी ठीक बात है, फिर विदाई का टंटा ही खत्म। शौर्य की बात सुनकर वरदान ने वंशिका के माथे को चूमकर कहा, अच्छा अपनी आंखें साफ करो, नीचे चलो, मुहूर्त खत्म होने से पहले ही दोनों बच्चियों की हल्दी हो जाएगी। वरदान, वंशिका, शौर्य तीनों ही नीचे आ गए। हल्दी की रस्म शुरू होने लगी। दोनों परिवार की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। रजावत हाउस के हॉल के बीचों बीच आर्या और दृष्टि बैठी हुई थी और सब एक एक करके उन्हें हल्दी लगा रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। दोनों की जिंदगी में बुरा वक्त निकल गया था और अब वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर रही थी। आर्या और दृष्टि के सामने दिव्यांश और शिवाय बैठे थे। दोनों ही हल्दी की रस्म में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन हीर और हर्षवर्धन के कहने पर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगवा रहे थे। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद वंशिका ने आर्या और दृष्टि को अपने अपने कमरे में जाने के लिए कह दिया। दोनों ही अपने कमरे में चली गई। वरदान सबके साथ बैठकर बातें करने लगा। दिव्यांश ने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे शिवाय कहीं नहीं दिखाई दिया। दिव्यांश को समझते देर नहीं लगी कि वो अपनी छुईमुई के साथ हल्दी की रस्म करने चला गया। दिव्यांश भी धीरे से हर्षवर्धन के पास से उठा तो हर्षवर्धन ने उसकी कलाई पकड़कर अपने पास बिठाते हुए धीरे से कहा, उसे हल्दी की रस्म करने दे, तू मेहंदी की कर लियो। इस पर दिव्यांश ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन शिवाय फिर मेहंदी की रस्म नहीं करेगा, आप उसे भी ऐसे ही पकड़कर बैठा लेना। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, हाँ ठीक है, अब चुपचाप बैठ जा। कैसे अच्छा लगता है दोनों भाई यहाँ आते हो और शरारत करना शुरू कर देते हो। उसे तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन तू तो मेरा अच्छा बेटा है, तू तो रुक जा। दिव्यांश ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है आपके कहने से रुक जाता हूँ, लेकिन मैं मेहंदी की रस्म करके ही रहूंगा और शिवाय नहीं करेगा। इतना कहकर दिव्यांश मुंह बनाकर बैठ गया। वहीं आर्या जब अपने कमरे में पहुंची तो अचानक ही उसकी कलाई पकड़कर किसी ने अपनी तरफ खींच लिया। आर्या की तो सांसें रुक गई, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि वो शिवाय के सीने से लगी हुई है। आर्या ने गुस्से में शिवाय को देखा और शिवाय ने आर्या की हल्की सी नाक को टैप करके कहा, मेरे साथ हल्दी नहीं खेलोगी। आर्या ने अपना एक हाथ गेट की तरफ किया जैसे कह रही हो बाहर निकलिए, लेकिन शिवाय आर्या की बात मानने वालों में से नहीं था, बल्कि उसने तो फिर से आर्या की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटाते हुए कहा, तुम मुझे कहोगी और मैं चला जाऊंगा। क्या वरदान और वंशिका का रिश्ता आगे बढ़ेगा? क्या दिव्यांश सांझ के बारे में पता लगा पाएगा?